महाभारत वन पर्व मार्कंडेय समस्या पर्व द्वैशीत्यधिक शततमोध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन एवं युधिष्ठिर आदि का पुनः द्वैत वन से काम्यक वन में प्रवेश। वैशंपानुवाच निदाघांतकर काल सर्वभूत सुखावह तत्रैव वसतां तेषां प्रावृतमभिपद्यत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति सूचित करने वाला वर्षा काल आया, जो समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने वाला था। पांडव अभी द्वैत वन में ही थे, उसी समय वर्षा ऋतु आ गई। छांदयंतो महाघोषा छादयंतो महाघोषा खम दिशस्य बलाहका प्रवर्षो दिवारात्रम असिता सततम तदा। तब काले काले मेघ जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश और दिशाओं में छा गए और दिन रात निरंतर जल की वर्षा करने लगे। तपात्यनिकेताश्च सततोत सहस्रत अपेतार्क प्रभा जालाः सविद्योद्विमल प्रभा। वे वर्षा में तंबू के समान जान पड़ते थे, उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई थी। उन्होंने सूर्य के प्रभा पुंज को तो ढक दिया था और विद्युत के निर्मल प्रभा धारण कर ली थी। विरूढ़ संपाम सद्धरणे मत्तदंश सरे त्रिपाम बभूव पयसा सिक्ता शांता सर्व मनोरमा। धरती पर घास जम गई, मतवाले डांस और सर्प आदि डांस और सर्प आदि विचरने लगे। पृथ्वी जल से अभिषिक्त होकर शांत और सबके लिए मनोरम हो गई। न स्म प्रज्ञायते किंचित् अम्बसा समवस्थिते समं वा विषमं वापि नद्यो वा स्थावराणि च। सब ओर इतना पानी भर गया कि ऊंचा नीचा समतल नदी अथवा पेड़ पौधे आदि का पता नहीं चलता था। क्षुब्धतो या महावेगा स्वसमाना इवा सुगा सिंधव शोभया चक्रुः काननाली तपात्यये। वर्षा ऋतु की नदियां बड़े वेग से छूटने वाले शीघ्रगामी बाणों की भांति सनसनाती हुई चलती थी। उनके जल में हिलोरे उठती रहती थी और वे कितने ही काननों की शोभा बढ़ाती थी। नदताम काननान्ते सुसूयन्ते विविधा स्वना विष्टविच्छाद्यमानानां वराह मृगपक्षिणाम। वन के भीतर वर्षा की बौछारों से भींगते और बोलते हुए वराह मृग और पक्षियों के भांति भांति की बोलियां सुनाई देती थी। स्तोक काह सिकिनश्चैव पुंस्करो पुंस्को किल संघडैः मत्ता परिपतन्ति स्म दुर्धराश्चैव दर्पिताः। पपीहा और मोर नर कोकिल के समान साथ आनंदोत्सव होकर इधर उधर उड़ने लगे और मेढक भी घमंड में आकर इधर उधर कूदते और टट्टर करते थे। तथा बहुविधाकारा प्रावीण मेघानुनादिता अभ्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुधन्वसु। पांडव अभी मरु प्रदेश में ही विचरते थे, तभी मेघों की गर्जना से गूंजती तथा अनेक प्रकार के रूप रंग लिए प्रकट हुई मंगलमयी वर्षा ऋतु भी बीत गई। कौंच हम समाकीर्णा शरद प्रमुदिता भवत रूढ़ कक्ष वन प्रस्था प्रसन्न जल निम्नगा विमलाकाश नक्षत्रा शरत तेषां शिवा भवत मृगद्विज समाकीर्णा पांडवानां महात्मनां। तत्पश्चात आनंदमयी शरद ऋतु का शुभागमन हुआ। कौंच और हंस आदि पक्षीगण चारों ओर विचरने लगे। वनों में और पर्वतों शिखरों पर काश कुश आदि बहुत बढ़ गए थे। नदियों का जल स्वच्छ हो गया। आकाश निर्मल होने से नक्षत्रों का आलोक और उज्ज्वल हो उठा। सब ओर मृग और पक्षी किलोल करने लगे। महात्मा पांडवों के लिए यह शरद ऋतु अत्यंत सुखदायिनी थी। दृश्यन्ते शांतरजसा क्षपा जलदसी तलाह ग्रह नक्षत्र संखैश्च सोमेन च विराजिता। उस समय की रातें धूल रहित एवं निर्मल दिखाई देती थी। बादलों के समान उनमें शीतलता थी। ग्रहों और नक्षत्रों के समुदाय तथा चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ाते थे। कुमदे पुंडरीकैश्च शीतवारिधरा शिवा नदी पुष्करणिश्चैव ददृशु शबलंकृता। पांडवों ने देखा नदियाँ और पोखरियाँ कुमदों तथा कमल पुष्पों से अलंकृत है। उनमें शीतल जल भरा हुआ है और वे सबके लिए सुखदायिनी प्रतीत होती है। आकाश निकास तटताम तीरवालीर संकुलाम बभूव चरताम हर्ष पुण्य तीर्था सरस्वती। पावन तीर्थों से विभूषित सरस्वती नदी का तट आकाश के समान निर्मल दिखाई देता था। उसके दोनों किनारे बेत की लहलहाती हुई लताओं से आच्छादित थे। वहाँ विचरते हुए पांडवों को बड़ा आनंद मिलता था। ते वही मुदिरे वीरा प्रसन्न सलिलाम शिवाम पश्यन्तो दृढ़धन्वान परिपूर्णाम सरस्वती। वीर पांडव सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले थे। उन्होंने स्वच्छ जल से भरी हुई कल्याणमयी सरस्वती का दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव किया। तेषां पुण्यतमारात्रि पर्वसंधौ स्मशारदे तत्रैव वसताम आसीत् कार्तिकी जनमेजय। जनमेजय उनके वहीं रहते समय पर्व की संधि बेला में कार्तिक की शरद पूर्णिमा की परम पुण्यमयी रात्रि आई। पुण्य कृद्धिर्महासत्वैतापसै सह पांडवा तत्सर्वे भरतश्रेष्ठा समुहुर्योगमुत्तमम्। उस समय भरतश्रेष्ठ पांडवों ने महान सत्वगुण से संपन्न पुण्यात्मा तपस्वी मुनि के साथ स्नान दान आदि के द्वारा उस उत्तम योग को पूर्णतः सफल बनाया। तमिश्राभ्युदये तस्मिन् धौम्येन स पांडवाः सूतै पौरोगवैश्चैव काम्यकम् प्रयुवनम्। फिर कृष्ण पक्ष का उदय होने पर पांडव लोग धौम्य मुनि सारथीगण तथा पाकशाला अध्यक्ष के साथ काम्यक वन की ओर चल दिए। इति श्री महाभारते वन परवड़े मार्कण्डे समस्या परवड़े काम्यक वन प्रवेशे द्वैशीत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डे समस्या पर्व में काम्यक वन गमन विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ।